Book 2 89 89 89 الأمر 1 Felszólító mód 1 Felszólító mód 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Olyan lusta vagy. Ugyan, ne legyél olyan lusta. Olyan lusta vagy. Ugyan, ne legyél olyan lusta. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Olyan sokat alszol. Ugyan, ne aludj olyan sokáig. Olyan sokat alszol. Ugyan, ne aludj olyan sokáig. أنت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ Olyan későn jössz. Ugyan, ne gyere már olyan későn. Olyan későn jössz. Ugyan, ne gyere már olyan későn. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Olyan hangosan nevetsz. Ugyan, ne neves már olyan hangosan. Olyan hangosan nevetsz. Ugyan, ne neves már olyan hangosan. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Olyan halkan beszélsz. Ugyan, ne beszélj már olyan halkan. Olyan halkan beszélsz. Ugyan, ne beszélj már olyan halkan. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Túl sokat iszol. Ugyan, ne igyál már olyan sokat. Túl sokat iszol. Ugyan, ne igyál már olyan sokat. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Túl sokat dohányzol. Ugyan, ne dohányozz már olyan sokat. Túl sokat dohányzol. Ugyan, ne dohányozz már olyan sokat. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Túl sokat dolgozol. Ugyan, ne dolgozz már olyan sokat. Túl sokat dolgozol. Ugyan, ne dolgozz már olyan sokat. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Túl gyorsan vezetsz. Ugyan, ne vezess már olyan gyorsan. Túl gyorsan vezetsz. Ugyan, ne vezess már olyan gyorsan. Iszhá, ya Seyyid Miller! Álljon fel, Müller úr! Álljon fel, Müller úr! Ijlisz, ya Seyyid Miller! Üljön le, Müller úr! Üljön le, Müller úr! ابقى جالسا يا سيد ميلر. Maradjon ülve, Müller úr. Maradjon ülve, Müller úr. Kun szabúran. Türelmet kérek, vagy legyen türelemmel. Türelmet kérek, legyen türelemmel. Khudh waqt kafian. Szánjon rá időt. Szánjon rá időt. Intazir lahza. Várjon egy pillanatot. Várjon egy pillanatot. Kun hadiran. Vigyázzon, vagy legyen óvatos. Vigyázzon, legyen óvatos. كن دقيقا في المواعيد. Legyen pontos. Legyen pontos. La takun ghabiyan. Ne legyen buta. Ne legyen buta.